राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 अनुसार 12 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अध्यात्म रामायण में आया है सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरीशा अहं करोमि इति प्रथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोभः। जहां भगवान वनवास में जा रहे हैं वो पहले रात में वहां तपसा के रहे, दूसरी रात सिंहवीरपुर में रहे, तो निषाद राज का और लक्ष्मण जी का संवाद है। निषाद राज ने कहा देखो के कई जिसने सुख अवसर दुख दिए भगवान राम जी को सुख के अवसर में दुख दे दिया, तो उसमें लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि सुख से दुख से न कोऽपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धि रेशा। सुख का दुख का देने वाला दूसरा नहीं है, दूसरा मेरे को सुख देता है दूसरा दुख देता है, इसको कुबुद्धि बताया। कुबुद्धि खराब बुद्धि, खोटी बुद्धि, विपरीत बुद्धि है। सज्जनों शास्त्रों की बातें इतनी विलक्षण है कि वे जल्दी समझ में आती नहीं है। बहुत गहरी बातें हैं, हम समझते हैं तो धीरे धीरे समझते हैं, बहुत देरी लगती है समझते हुए। साफ कहा कि सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता, सुख और दुख देने वाला कोई नहीं है, ना दूसरा कोई सुख देने वाला है ना कोई दुख देने वाला है, दूसरा देता है ये कुबुद्धि है। और मैं कर लेता हूं अपने पुरुषार्थ से सुख संपादन कर लेता हूं, तो ये वृथा अभिमान है, अभिमान है वृथा। कितनी बढ़िया बात कही है, इस पर विचार करना है, थोड़ा गहरा सोचना है। मैं सुख पाद संपादन कर ला रहा हूं, मैं इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली, इतने आराम प्राप्त, मैं अपने पुरुषार्थ से, अगर अपने पुरुषार्थ से आप सुख संपादन कर लेते हैं तो दुख क्यों पाते हैं? इसका उत्तर नहीं है ठीक बढ़िया। मैं ही सुख का संपादन कर लेता हूं, सुखी मैं ही बन जाता हूं, तो फिर वो दुखी होना नहीं चाहिए। और सुख दुख देने वाला दूसरा होता है जो कुबुद्धि है, तो सुख दुख दोनों के विषय में ये बात हुई। अब सुख से दुख से न को भी दाता, सुख दुख देने वाला है ही नहीं कोई, तो आगे कहते स्वकर्म सूत्र ग्रथित हो ही लोका। तो इससे इतना अर्थ आता है कि अपने कर्मों के किए हुए पाप पुण्य का फल हमें सुख दुख मिलता है। थोड़ा गहरा विचार करना, इस पर थोड़ा विचार करना, तमसी बात नहीं है। सकर्म सूत्र ग्रथितो विलोक, स्वकर्म सूत्र अपने कर्मों के कारण से सुख दुख होता है, तो अपने किए हुए कर्मों का सुख दुख होता है। तो वास्तव में कर्मों का फल सुख दुख नहीं है, शुभ कर्मों का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और पापों का फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। अनुकूल परिस्थिति होने पर सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थिति पर दुखी होना, ये मूर्खता है और ये नियम नहीं है। परिस्थिति प्रतिकूल आ जाए अनुकूल आ जाएगा, मेरे हाथ की बात नहीं है। तो कर्मों का फल, कर्म बाह्य होते हैं तो बाहर की परिस्थिति कर्म निर्मित है, और सुखी दुखी होना ये अज्ञान से है, अपने मूर्खता से, अपनी बेसमझी से है। तो बेसमझी क्या है कि कर्मों का फल सुखी दुखी होना ये नहीं है। अगर कर्मों का फल सुख दुख हो तो जो जीवन मुक्त है, विचारशील है, साधन करने वाले हैं, उनको भी सुख दुख होना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल तो आवेगी, शरीर है तब तो आवेगी, चाहे साधक हो चाहे सिद्ध हो, जीवन मुक्त हो ज्ञानी हो, उसके भी जीवन में अनुकूल प्रतिकूल तो आवेगी। तो अनुकूलता में वे सुखी हो जाएगी, प्रतिकूल दुख हो जाए तो सम दुख सुख स्थिर, कौन सम दुख सुख दुख सम कौन होगा। गीता में सुख दुख के सम की बात बताई है, सुख दुख के समय कृतवा, साधक के लिए भी सुख दुख के समय कृतवा, लाभ लाभ हो जाए आ जाए, साधक के लिए भी याद बताई है। और गुणातीत के लिए सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख सम हो जाए क्योंकि स्वस्थ है, स्वयं स्थित हो गया, तो स्वयं स्थित हो गया तो सुख दुख कैसे हो, स्वयं में तो सुख दुख है नहीं, उदाहरण में सुख दुख है, सम दुख सुख स्वस्थ। कर्म योगी के लिए भी सम दुख सुख बताया है, भक्ति योगी के लिए सम दुख स्वस्थ सुख सुख दुख सम। तो भक्ति योगी के लिए, कर्म योगी के लिए, ज्ञान योगी के लिए सुख दुख की समता बताई है, और ज्ञान योगी के लिए बताया है कि गंभीर विमुक्ता सुख दुख संगी। पर सुखी दुखी होते ये नहीं कहा है, तो इन दोनों में विरोध मालूम देता है। सुख दुख से रहित है तब तो सुख दुख आते ही नहीं, वहां आ जाते क्यों, रहित है वो तो सुख दुख वह होता ही नहीं, रहित है। और रहित है कहते सुख दुख सुख दुख सुख दुख में समान है, तो समान है तब तो सुख दुख आते हैं, एक विकार नहीं होता, और रहित है तो सुख दुख आते ही नहीं है। इस पर विचार करना है, सुख दुख से रहित करने का तात्पर्य क्या है कि सुखदायी परिस्थिति और दुखदायी परिस्थिति आने पर वे सुख दुख से रहित है, तो रहित क्या कि भीतर भी सुख दुख दो तरह का होता है। सुख होता है बाहर की परिस्थिति अच्छी आ गई, बेटा है, पोता है, धन है, संपत्ति है, मकान है, मोटर है, बंगले हैं, सब ठाट बात ठीक तरह से, कोई तरह की कमी नहीं है, तो लोग बड़ा आदमी सुखी है, इन्हें मोल है, कोई तरह की कमी नहीं है, और खाने को अन्न नहीं, पीने को जल नहीं, बगत पर पैर में कपड़ा नहीं, अंटी में दाग नहीं, सिर पर छाता नहीं, पैर में जूती नहीं, धर्म की जगह नहीं, तो बड़ा दुख आदमी ये सुख दुख कहते हैं। तो इन सुख दुखों से तो रहित होते हैं वो, ये सुख दुख नहीं होता उनको। अगर सुख सामग्री न होने से दुखी होता है तो सुख की सामग्री विरक्त के लिए नहीं होती, जो विरक्त है त्यागी है उसकी सुख की सामग्री नहीं होती। पूरा कपड़ा नहीं है, सिर पर कोई छाता नहीं है, पैर में जूती नहीं है, पहने कपड़ा पूरा नहीं है, रहने को जगह नहीं है, और अन्न जल की बात भी दूसरों से ही मिलती है, स्वतंत्रता रोटी की भी नहीं है, कभी पर घर दिया जो खा रहे ले लो कुछ उनका नहीं है, तो क्या वो दुखी हो जाते हैं? बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनी आदमी वहाँ संतों के शरण जाकर के दुख दूर करते हैं। अब वे दुखी होंगे, दुख दूर कौन करेगा? हे दुख सुख से रहित तो कैसे हुए? तो सुख दुख से रहित का तात्पर्य है कि भीतर से सुख दुख से रहित होते, भीतर सुख दुख होते ही आनंद रहता है, वह आनंद में सुख दुख नहीं आते। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, क्या सूर्य में दो होते हैं? हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं तो सूर्य में भी दो होते हैं क्या? ब्रह्म भी नहीं सूर्य में, तो सूर्य में रात आती है कभी? सूर्य में रात की रात तो सूर्य जाएगा दूर हो जाती है। भूमंडल के इस भाग में जब सूरज आता है तो दिन हो जाता है, और भूमंडल के नीचे उस भाग में आ जाता है तो वहाँ चला जाता है, रात हो जाती है, वहाँ दिन हो जाता है, फिर यहाँ दिन आता है वहाँ रात हो जाती है, तो सूर्य में कोई रात है कोई दिन। इस बात राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लव निशा वाम निशा नहीं है, लेश मात्र भी दुख नहीं है, संताप नहीं है, सदा आनंद रहता है। सदा दिवाली संत के राजों को है आनंद, तो भीतर सुख दुख से तो ये नहीं होता, और बाहर सुखदायी और दुखदायी आती है जब परिस्थिति, तो उसमें वो साथ रहता है। दोनों का एक ही है, दो अर्थ नहीं है। गंभीर विमुखता सुख दुख संजीव, सुख दुख संजीव दोनों ही द्वंद्व से रहित है। निर्द्वंद माँ बाप और सुख मंदा को मुझे दे, निर्द्वंद होता है वो सुख दुख से बहुत जल्दी मुक्त हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सज्जनों भाइयों बहनों ध्यान दो बात पर, अगर आप सुख दुख में सम हो जाए, परवाह न करे, तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख यही गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मद्वयम् तत्, अमूढ़ अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। उनके लक्षण बताया है, बंधेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मद्वयम् तत्, अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। बंधेर विमुक्ता सुख दुख संगे ज्ञेय स नित्य संन्यासी जो न द्वेष्यति कांक्षति निर्द्वंद महाबाहो सुख बंधा को मुचरे, जो निर्द्वंद हो जाता है सुख में सुख दुख नहीं होता, सुखपूर्व मुक्त हो जाता है, उसको मुक्त होने में कोई जोर नहीं पड़ता। केवल यही है देश ही नशा कांक्षु थी भगवान के भी ऐसे नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी है। ये नित्य सन्यासी क्यों कहा है? ये कर्मियों की महिमा बताई है। जो ज्ञान योगी है वो अनित्य सन्यासी है, पहले कर्मयोगी होता है फिर ज्ञान योगी होता है, तो ज्ञान योगी अनित्य सन्यासी, और राग द्वेष नहीं होते हैं वो नित्य सन्यासी, सदा ही सन्यासी है। कर्मयोगी तो नित्य सन्यासी है, सांख्य व्यापार हो जाता है, क्योंकि पहले प्रश्न यही है सन्यासन कर्मणाम कृष्ण पुण्योग एकम कर्मयोगी निश्चित हूँ। तो संन्यास कर्मयोग निश्चेष करो, तो कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशेषते, कर्म संन्यासी कर्मयोग विशेष है, दूसरे लोगों ने कहा। तो कर्मयोग विशेष कैसे है? तो ये ऐसा नित्य सन्यासी होने क्यों तो राग द्वेष दूर करना है, तो कर्मयोग का काम होता है। कर्मयोगी का राग दूर करने का है ना, कर्मणी अधिकार होते माँ फले ऊपर की इच्छा न रखी, तो इच्छा त्याग का कर्मयोग काम है। तो वो कर्मयोगी होता है वो विशेषित कैसे होता है? तो ये ऐसा नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न काम सकती, न द्वेष करता है न इच्छा करता है, राग द्वेष नहीं करता, तो वो और जल्दी गंभीर होता है शुद्ध गच्छन के बड़े पद मन देव तक निर्द्वंद महाभाव शुभ मन निर्द्वंद होता है, शुभ मुक्त हो जाता है। तो कर्मयोगी को सांख्य योगी की जरूरत नहीं, और सांख्य योगी को कर्मयोग की जरूरत है। आगे श्लोक कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुख मार्गम अयोग। संन्यास जो प्राप्त करना चाहे तो योग पहले करो, बिना योग किए संन्यास प्राप्त करता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख मार्गम अयोग, बिना योग के संन्यास प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अर्थात कर्मयोगी के बिना सांख्य योग ले तो सांख्य योग बड़ा कठिन है प्राप्त करो। अधिक तरह तेजाम अभ्यक्ता शब्द तेजाम अभ्यक्ता एक अति दुखम देह अतिग्रवा करे तो सांख्य योग कठिन है, उसको कर्मयोग की जरूरत है। और वो नित्य संन्यासी है, कर्मयोग सदा से ही संन्यासी है, उसको सांख्य योग की जरूरत नहीं। ग्रंथों में कर्मयोग पहले फिर सांख्य योग आता है वर्णन, तो सांख्य योग ही है वो स्वतंत्र है। एग्जाम वर्णना तो ऐसा ही है, कर्मयोग से केवल अंतर्गत की शुद्धि होती है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। भगवान कहते हैं सुखम मनोवर सुखपूर्व मुक्त हो जाता है, कर्मयोग ही सुखपूर्व मुक्त हो जाता है, उसको जोर नहीं पड़ता। सांख्य योग उसको आदर करना नहीं पड़ता, सांख्य योग में जाना नहीं पड़ता। गीता के श्लोकों पर थोड़ा ध्यान दें, कृपा करें कृपानाथ। आप सोचे प्रश्न क्या है, पांचवा अध्याय का खास प्रश्न है, संन्यासन कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च संशयसि। आप कर्मयोग कहते हो, योग योग कहते हो और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, यह से एक योग एकम दोनों योग से हो बताओ। ये प्रश्न है दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, कर्मयोग श्रेष्ठ है शांति योग श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान का कर्म संन्यास है कर्मयोग निश्रेष करे, दोनों कल्याणकारी श्रेष्ठ क्या बता। सांख्य योग से भी कल्याण हो जाता है, कर्मयोग से भी कल्याण हो जाता है, निश्रेष करो। दोनों में तुम चाहते हो सहयोग तो संन्यास कर्मयोग, कर्म संन्यास योग तो कर्मयोग विशेष है, कर्मयोग विशेष बताई सहयोग तो कर्म संन्यास कर्मयोग विशेष है। क्यों ये ऐसा नित्य सन्यासी हो ना दृष्टि काम होती, जो राग देखना द्वेष कर देना उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए। निर्द्वंद वो जो राग द्वेष नहीं हो तो निर्द्वंद हो गया, राग और द्वेष हर शोक ठीक है बेटे की अनुकूलता प्रतिकूलता इनका अगर सुन नहीं पड़ता तो बंधन क्या रहा। अगर इसका दोनों का सुन नहीं पड़ता तो बंधन क्या रहा, ही तो बंधन है। निर्द्वंद भाव शुभ बंधा मनुष्य थे तो इस वास्ते श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ की बात तो बता दी, अब पहले एक बता दो निश्लेष करो उभो, ये जो कहा निश्लेष करो उभो इसकी व्याख्या बाकी रहेगी। दूसरे श्लोक में दोनों कल्याण करने वाले हैं, एक बात नहीं दूसरी के कर्म संन्यास के कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो कर्मयोग श्रेष्ठ है ये बात अभी चुप रखे। अब दोनों बरोबर है वो बात चौथे पांचों दोस्तों को कहते हैं, यद सांख्य ही प्राप्त थे स्थानम तद योग ही रिपगम्य थे, जो सांख्य योग से प्राप्त किया जाता है तद योग ही रिपगम्य थे। इस वास्ते एक सांख्या सांख्य योग धर्म है, एक ही बात हुई विशेष करो वो जो बात कही थी सांख्य योग पृथक वाला प्रवर्धन देना पंडिता। सांख्य योग कर्म योग को दो कहते हैं, पृथक पृथक कहते हैं, वो बालक है पर मूर्ख है समझदार नहीं है। बाल बालक हो जाए मूर्ख हो एक बात है, ये मूर्ख शब्द कर्म है बालक ग्यारह शब्द है, बालक है बालक बालक या बच्चा है समझते नहीं ये बात तो नहीं समझ नहीं कहो तो मूर्ख कर दे बालक कर दे। तो सांख्य योग पृथक बाला प्रवचन थे न पंडिता, पंडितों के विषय बालक है तो दोनों को अलग अलग कहते हैं। ये बालक कहते हैं पंडित नहीं कहते, तू महाराज क्यों नहीं कहते। एक व्यक्त समय उगर बिंदते मतलब एक व्यसित हो जाओ, चाहे सांख्य योग में व्यसित हो जाओ चाहे कर्मयोग में व्यसित हो जाओ, उगर बिंदते दोनों पर फल मिल जाता है। तो सांख्य योग कदम बाला तो दंड एक व्यक्त सम्यक कर्मयोग में ठीक स्थित हो जाओ तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, सांख्य योग में स्थित हो जाओ तो पृथक कैसे हुए। पहले तीसरा दिन हुआ बताया लोकेश में दुविधा निष्ठा कर्मयोग सांख्योग का सांख्योग ज्ञान योग से कर्मयोग योग से दोनों निष्ठा होती अलग अलग, तो दोनों में किसी एक निष्ठा हो जाओ वो मेरा बल हो जाएगा। जब सांख्य प्राप्त है स्थान तद योग जो सांख्योग को प्राप्त किया जाए वो कर्मयोग को प्राप्त किया जाता है, इस बात एक सांख्य जी योगन से यह प्रीति इस बात निश्चेष करो शुद्ध कर दिया दूसरे कहा कर योग और सांख्य योग दोनों निश्चेष कर रहे तो दोनों इस बार एक सांख्य जी योगन से यह प्रशिक्षण जो सांख्य और कर्म योग दोनों एक देवता को एक देवता अब बात रही है तो कर्म संन्यासा कर्म योग विशिष्यते तो विशिष्यते भी थोड़ी बात तो बताई के नित्य सन्यासी जो निष्ठिकांग श्लोक में अब विशेष बात बताते हैं छठे श्लोक में कि संन्यास महाबाहो दुख मातुम अयोगता दोनों में से कर्मयोग श्रेष्ठ कैसे है तो संन्यासस्तु संन्यास जो है वो कर्मयोग के बिना प्राप्त करना कठिन है तो संन्यास कर्मयोग के अधीन हुआ और सांख्य होगी न कर्मयोगी संन्यासस्तु महाबाहो दुख मातुम अयोगता योग युग तो मुनि ब्रह्म मनुष्य ना के अधिवेश योग युग मुनि है नतीजे बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्त हो जाता है जो कर्मी योगी है वो बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसको सर्व योग की जरूरत नहीं है तो सर्व योग कर्मयोग की जरूरत है इस बात में दोनों से भी कर्मयोग दोनों में कर्मयोग है ये पांचवा अध्याय की व्याख्या है अच्छे अच्छे पंडित उन पंडितों से मेरी बात हुई है वो कहते हैं निष्पक्ष से देखा जाए तो बात ये ठीक है सिर्फ गीता के श्लोकों से देखा जाए और ग्रंथों को सुनकर के अपन जो धारणा बना लेते हैं वो धारणा नहीं मिलेगी इस बात के लोग कई कहते हैं कि भाई पहले आप प्रक्रिया ग्रंथ को पढ़ो फिर गीता समझो तो सुनना आएगी न कि तो बाधा लग जाएगी पहले प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ोगे तो गीता का अर्थ समझने में बाधा लग जाएगी और सीधा गीता पढ़ो तो गीता का अर्थ आगे आ जाएगा पहले अपनी धारणा बना लेते हैं तो वो धारणा गीता में दिखती है मैंने गीता दर्पण में लिखा है गीता दर्पण है गीता दर्पण है ना दर्पण है आप अगर ज्ञान की प्रधानता चलते हो तो ज्ञान दिखेगा योग की प्रधानता तो योग दिखेगा ध्यान योग तो ध्यान योग दिखेगा दर्पण है दर्पण उनसे समूह को वे दिखेगा आप जैसे विचार दिखेगा क्योंकि दर्पण है और गीता दर्पण है स्वयं स्वयं दर्पण है वो तो भाई अलंकालय है तो स्वयं दर्पण है ये तो जैसे जैसा मुंह ले तो दिखे है स्वयं विचार करना चाहिए गीता क्या है तो वो दर्पण नहीं हमारे दर्पण में देखो दीजिएगा आपको गीता खास क्या चीज है मानो अपने विचार से गीता देखोगे तो अपने सिद्धांत के अनुसार गीता दिखेगी कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तुम कैसी ऐसी जिनकी रही भावना जैसी प्रभु वाणी देखी तुम कैसी जैसे प्रभु मूर्त देखी जैसे उनके भावना के अनुसार ऐसे प्रभु वाणी भी ऐसी बात है तो प्रभु तो समय है समोह सर्वभूते तो प्रभु समय तो प्रभु की वाणी भी समय तो प्रभु की मूर्ति में जिसकी रही भावना जैसी उसे दिखेगा ऐसे आपके जिसकी भावना जैसी वैसा दिखेगा और भावना छोड़कर दिखोगे तो गीता साफ साफ दिखेगी तो पहले शास्त्र को पढ़ो तो वो भाग्य भी आएगा पहला तो दिखेगा ठीक बात है कोई दिखे इसमें कोई दोष नहीं है कोई पाप नहीं है पर गीता का अर्थ गहरा समझना चाहेगा तो उसके लिए ये बात है गीता अर्थ समझने के लिए गीता की कोई पढ़ो तो गीता का समझ में आएगा तो इसमें ज्ञान योग कर्मयोग में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है दोनों कल्याण करने वाले हैं दोनों में विचार करें तटस्थ होकर के तो उनकी बात है कि पहले कर्मयोग किया जाए पीछे शांति योग किया जाए ठीक है ये प्रक्रिया है अगर कर्मयोग शांति योग न करे तो बासना भी जाएगा ये बात भागवत के 20वें अध्याय में एकादश खंड के 20वें अध्याय में योगा त्रयो में आपको कल्याण के लिए तीन योग कहे ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग तो तीनों स्वतंत्र है कर्मयोग भी स्वतंत्र है कर्मी ज्ञान योग भी स्वतंत्र है भक्ति योग भी स्वतंत्र है तीनों योग स्वतंत्र मैंने कल्याण करने के लिए कहा है विश्वाध्यम खूब से विभिन्न किया अच्छी तरह से बहुत ठीक तरह से मेरे मन में आई है लिखे ऐसी बात बहुत बढ़िया लिखा हुआ है पहले ना तो समय ना है तो तीनों योग साफ साफ है स्वतंत्र है, न पंक्तियों परतंत्र है, न ज्ञानियों परतंत्र है, न कर्मियों परतंत्र है तो अल्पत संज्ञान शांति स्वतंत्र है, भक्तियों स्वतंत्र है। इसमें भी एक गीता में अलौकिक बात मेरे को मिली है और विलक्षण बात वो ये है कि ये सांख्य योग और कर्म योग है ये लौकिक साधना है और भक्ति योग है ये अलौकिक साधना है। तो भक्ति योग की जो महिमा है वो कर्म योग की नहीं है, सांख्य योग की नहीं है। द्वाभिमुख पुरुष हो लोके लोके स्वयं द्विधा निष्ठा, ये सांख्य निष्ठा और कर्मयोग निष्ठा लोक में है। लोके अस्मिन द्विधा निष्ठा श्लोक में लोकेशन द्विधा निष्ठा बुरा प्रोथा मयान है ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योग नाम ये लोक में है। क्यों कि द्वाभिमुख पुरुष लोके जो पुरुष है लोक में एक क्षर है एक क्षर है जो क्षर जो नित्य निवृत्त और रह गए क्षर पुरुष है और अक्षर की जो कूट है जो जीवात्मा ही अक्षर है। मानो जीव ये जीव जो शरीर है शरीर तो है अक्षर और ये स्वयं अक्षर ये लोक में दोनों तो दोनों निष्ठा है। तो शरीर को लेकर निष्ठा निष्ठा होगी और आत्मा को लेकर संघ निष्ठा हो जाएगी ये लोक की निष्ठा दोनों ही क्षर अक्षर। उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष तो अन्य अक्षर अक्षर से परमात्मा कहते हैं उसको वो अन्य है वो भक्त्या लभ्य वो अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। तो इस दर से अब हम ऐसे विषय पर आ जाते हैं ये बीच में आगे बात है। विषय क्या था? विषय था कि सुख दुख देने वाला दूसरा नहीं है, ये विषय था हमारा। तो सुख दुख देने वाला नहीं है तो सुख दुख में सम हो जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है ये बात कही। पांचों ने इस पर बात बताई आपको कि एक मुखिया से समझा तो जब निर्गुण हो महाभाव हो सुखम बंधा तो मुख्यते निर्गुण हो जाता है तो सुखपूर्ण मुक्त हो जाता है। तो द्वंद्व से रहित होने में कर्मयोग विशेष काम करता है। कर्मयोग क्या है? अपने स्थूल बुद्धि से देखे तो कर्मयोग क्या है? अपने द्वारा दूसरों को सुख मिले, औरों को आराम मिले, औरों की मुक्ति हो जाए, औरों का कल्याण हो जाए, ये है वास्तव में कर्मयोग। मानो कर्म तो संसारिक करे मतलब योग है परमात्मा के साथ। तो योग परमात्मा के साथ कैसे हो जाएगा कि सुख दुख है वो अपने सुखी दुखी नहीं होना है, केवल सेवा करना है। सुखी हो दुखी सेवा कैसे करेगा? सुख दुख हो वहां सेवा नहीं कर सकता। सेवक सुख से मान भिखारी सेवक सुख चाहता है तो सेवा कैसे करेगा? सेवा कर तो सेवक सुख से मान भिखारी सुख गति भी बिचारी। मानो सेवक सुख से मान भिखारी व्यसनी धन से है, व्यसनी धन है, व्यसनी धन से है मान भिखारी। व्यसनी धन न सुन जाए जुआ और मजा है ना, जैसे हो जाता है धन नष्ट हो जाता है। और मेरे राजा का धन नष्ट हो जाता है, घर में देखो का धन नष्ट हो जाएगा। शुभ गति ये बिचारी बेचारी शुभ गति कैसे होगी? तो सेवक को सुख नहीं मिलता तो वो सुख चाहता नहीं, पहले से सुख का त्याग करता है तभी सेवा में जाता है। सुख चाहने वाले सेवा कैसे करेगा? आलस में रहेगा, परमार्थ में रहेगा, भोगों में रहेगा, संग्रह में रहेगा, सेवा कैसे करेगा? तो सेवक करने वाले को सुख नहीं मिलता तो सुख चाहता ही नहीं तो दुख मिलेगा कैसे? ये मार्मिक बात है, ध्यान देना। सुख चाहता है उसी को दुख मिलता है, जो सुख नहीं चाहता उसको दुख नहीं मिलता, दुख मिलता ही नहीं उसको। सुख के चाहना से ही दुख मिलता है। तो सुख है वो दुखों की जड़ है, खास दुख है वो दुख सुखों सुख की इच्छा है, ये वास्तव में महान आफत की जड़ है। ये सुख चाहने वाला सुख भोगने वाला दुख से कभी परिचित हो ही नहीं सकता, कभी रहित नहीं हो सकता। जोर से मैं कहता हूँ कि सुख चाहने वाले को दुख भोगना पड़ेगा, सुख की आशा रखने वाले को दुख भोगना पड़ेगा, सुख के भोगी को सुख दुख भोगना पड़ेगा। सुख की आशा और सुख का भोग और सुख की कामना उसको दुख भोगना पड़ेगा। तीन याद कर लो, सुख चाहने वाला सुख की आशा करने वाला है, सुख भोगने वाला दुख योग में रह ही नहीं सकता। आप विचार कर लो, खूब विचार करके गहरा विचार कर मैंने पूछूंगा, अभी हो तो अभी पूछू। दुख क्या है? सुखी जाना और दुख क्या है? बताओ दुख क्या है? सिर्फ सोचो, सुख की चाहना ही तो दुख है, दुख क्या है? अरे भाई, गरीबी का और त्यागी का स्वरूप तो एक है। एक आदमी को अन्न नहीं मिला, एक ने भोजन नहीं किया, अज्ञास कर ली, तो अज्ञास कर ली वो भी भूखा है, और अन्न नहीं मिला वो भी भूखा है, भूखम पर क्या, दोनों भूख नहीं। पर भूखा वो सुख चाहता है, इस बात तो भूखा मरता है, दरिद्री है, वो लेता नहीं है तो दरिद्र नहीं, बच्ची ने बर्फी होने वाला है। अब फर्क क्या है दोनों? तो सुख की चाहना से दुख होता है, व्रत किया उसके भोजन की चाहना है, चाहते तो भोजन नहीं करेंगे हम तो दुख कैसे होगा? अगर भोजन में नहीं मिला तो दुख होता है। तो दुखदायी सुखदायी परिस्थिति है वो तो दुखदायी नहीं है, इसमें सुख की इच्छा है, ये ही दुख का कारण है। अरे सेवा करने वाला सुख चाहता ही नहीं, दुख आएगा कहां से? और सुख की आशा रखे, सुख की कामना रखे, सुख होगा उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा ही, कभी वो रहित हो सकता नहीं। तो दरिद्री दुख पाता है, दरिद्री और त्यागी दोनों फर्क क्या है? दरिद्री के पास में धन नहीं है, त्यागी के पास में धन नहीं है, तो त्यागी तो त्याग किया जो धन नहीं है, वो धन चाहता है मिला नहीं, दरिद्री है, दरिद्री तो नीचा होता है, त्यागी बड़ा ऊंचा होता है, फर्क क्या देना? तो जो सुख की चाहना है यही दुखों का और नरकों का कारण है खास। अत केना प्रयुक्तम पापम करते, भगवान से अर्जुन कहते हैं महाराज ये मनुष्य नहीं चाहता फिर भी पाप का आचरण क्यों करता है? क्योंकि पाप का आचरण करा तो दुखदायी परिस्थिति आवेगी, अरे दुख कोई चाहता नहीं तो पाप करना चाहता ही नहीं, फिर क्यों आचरण करता है? तो अगर काम जैसे कामना, कामना क्या सुख चाहिए ही कामना, और कामना क्या होती? बाधा पड़ेगा, क्रोध आ जाता है। तो सुख की चाहना से ही पाप करता है, सुख की चाहना से ही दुख भोगता है, सुख की चाहना से चौरासी लाख जोड़ी में जाता है, सुख की चाहना से नरकों में जाता है, अगर सुख की चाहना छोड़ दे तो मुक्त हो जाता है, दुखों से निकलता समझित हो जाता है। तो सुख की चाहना ही खराब है, अगर सुख की चाहना है तो दूसरे से सुख होता है, ये जब तक मन में रहेगी तब तक वो सुखी कभी हो नहीं सकता। सुख की जब तक कामना रहेगी मन में वो सुखी कभी हो सकता नहीं, ताकत नहीं है सुखी होने की। तो सुख दुख सुख देने वाला दूजा कोई नहीं है, ये हमारा मूल विषय, सुख से दुख से न को पीला था। तो सुख देने वाला दूजा नहीं है, दूजे से सुख चाहता है कि दूजे से सुख मिल जाएगा, उसको भयंकर दुख होगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, कभी रहित हो सकता नहीं। ऐसे दुख दूसरे दूसरा देता है तो दूसरा आदमी रहेगा तो दूसरा कैसे होगा? जब अपने सिवाय दूसरा को नहीं रहेगा, दूसरी कोई वस्तु रहेगी जीवित, तब तक वो सुख कैसे होगा? इस वजह से दुख सुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। और जो स्वयं के विचार दुख का पात्र बनता है, जो सुख की आशा लेकर के सुख की इच्छा रख करके सुख की कामना रख करके दुख होता है, सुख की कामना छोड़ दे, वृत त्यागी कौन होता है? सुख की त्याग छोड़ने, सुख की इच्छा छोड़ने का नाम तो वृत है, और वृत क्या होता है? आप इतने बैठे हो, किसी भाई के मन में होता हो वो प्रश्न पूछे, वृत किसका नाम है? जो सुख की नीचे सुख की इच्छा नहीं करता, सुख की इच्छा नहीं करता, और वृत क्या होता है? तो साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, वृक्त वही है जो सुख की इच्छा नहीं करता, मन में सुख की इच्छा नहीं है, सुख की गुलामी मिटी और वृत हुआ। अरे सुख की गुलामी भीतर रही तो महान दरिद्र है, चाहे करोड़पति अरबपति क्यों हो जाओ, वो गुलाम है गुलाम है गुलाम है, वो सुख का सुख चाहना है, धन चाहता है, कोई धन से धन की चाहना मिटती है? जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, धन से दरिद्रता नहीं मिटती, दरिद्रता मिलती है सुंदर एक संतोष बिना सक तेरी तो भूख कबू न भगेगी। जो 10-20-50 भरे से तो वो जल जाएगी तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भरे पृथ्वी पर ही होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज्य मिले कृष्णा अधिक अधि आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सर तीर के भूख कबूत बनेगी, त्रिलोक राजा हो जाएगा भूख नहीं उठेगी, इन जाएगा इन भी ज्यादा इससे ज्यादा इससे ज्यादा हो जाए तो जो धन मिलेगा जो दरिद्र बढ़ती है। लोग आज देखते हैं कि धनी हो गए दरिद्रता बढ़ी है, मैं कहता हूँ धनी हो गए दरिद्रता बढ़ गई, दरिद्रता बढ़ी है तो कैसे साधारण आदमी के 100-200 रुपया मिलते इतना ही है, इतना ही भी ज्यादा नहीं है, धनी आदमी 100-200 घटा होता है, जो साधारण कमाते खाते हैं 5-7-10 पीढ़ी में लाख का घटा किसी भी नहीं हुआ, लाख ही नहीं घटेगा, धनिया अधिक लाखों घाटा और धनिया जो करोड़ों का घाटा और लगा धनिया अरबों का घाटा, तो घाटा बढ़ा धन बढ़ा घाटा बढ़ता है, आप खूब विचार करो खूब तय करे लग लाना पूजा दे देना विचार कर लेना, तो जो धन बढ़ता है धन का भरोसा, इस बात ये नहीं कि धनी दुखी होता है ये नहीं कहता हूँ, लोभी दुखी होता है, धन की चाहने वाला दुखी होगा चाहे कितना ही धन मिल जाए, अरे कैसे कुछ भी नहीं मिले दुखी होगा, कुछ नहीं मिले तो ही दुखी होगा, अरे मिले तो भी दुखी होगा, अरे कितना ही मिले तो दुखी होगा, उसके दुख बिचा रहेगी कभी तो धन की लालसा है, उसका सुख धन के ऊपर अवलंबित है तो अपना सुख औरों के द्वारा अवलंबित है, वो सुख कैसे होगा, सुख से दुख से को भी दाता दा रहे नहीं कोई दुख दूसरा दे देगा, कैसे दूसरा दुख कैसे दे देगा, दूसरा प्राण दे सकता है मार सकता है पर दुख दे दे कैसे देगा दुख, कैसे देगा दुख बताओ, नहीं नहीं सकता दुख कैसे कैसे देगा, दुखदायी परिस्थिति आने पर भी वो तो मस्त रहता है, सब दुख है सुख स्वस्थ है सब स्वास्थ्य मकान समय तुल्य प्रिय प्रियो धीरे तुल्य दुर्दास्तुदी मां माना अपमान यो तुल्य तुल्य मित्रानी पक्ष हो मित्र में हरि में सब तुल्य रहता है सब रहता है, सुख दुख समय जो साधन यही है और सुखी दुख कैसे हो जाएगा, बाहर की परिस्थिति से सुखी दुखी होने वाला कोई भी सुखी नहीं हो सकता, स्वकर्म छूटे ग्रहित होने का तो अपने कर्म क्षेत्र से बना हुआ है वास्तव में सुख दुख से ऊंचा उठना है, सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ दुख भोगना हो तो नरकों में जाओ, और सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठा मनुष्य शरीर में हो, मनुष्य शरीर सुखी दुखी होने के लिए नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदाई, ये शरीर का फल सुख दुख नहीं है विषय भोग नहीं है, सुख का स्थान दूजा दुख का स्थान दूजा है, ये मानव शरीर सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठने का है, चाहे ज्ञान मार्ग से ऊंचा उठ जाओ चाहे भक्ति मार्ग से ऊंचा उठ जाओ चाहे योग मार्ग से, तीन योग बताए तीनों से ऊंचा उठ जाना सुख दुख से, ये वास्तव में योग है, योग नाम परमात्मा के साथ योग, संयोग संसार के साथ संग रखोगे तो सुखी दुखी होंगे ही, अरे अपने मन से संसार के साथ संबंध नहीं है तो दुख उसे हा ही नहीं सकता, सुख में अत्यंत नहीं है तब बुद्धि जाएगा सुख है सुख, तो सुख चाहता है उसको दुख मिलता है, अगर सुख नहीं चाहता उसके पास दुख आता ही नहीं, कभी नहीं आएगा दुख, कैसे दुख आएगा, क्या दुख की ताकत है जो आ जाए, कहते शरीर नष्ट हो जाएगा तो शरीर यूं रह जाएगा क्या, कोई नहीं मरे तो मरेगा नहीं क्या, मरने वाले को मारता है बिना मरने वाले को मार देता कोई, ये विचार की समझे तो मरने वाला है ही, दूसरा कोई निमित्त बन जाए तो व्यापार मुफ तो पाप का भागी बना, शुभ तो मरने वाला ही है, नहीं मरने वाला मरता नहीं मरने वाला है वो रहता नहीं तो मरेगा ही, लेकिन नई बात क्या हुई, कहते अन्न नहीं मिला तो मर जाएंगे, अन्न मिलकर नहीं मरोगे, अन्न पड़ा रहेगा मर जाओगे पहले, दादू जी महाराज कहते हैं दादू दुनिया भावे सोच करे है गहले रोटी देसी राम जी दो पारो पहली, आप देसी राम तो नहीं देते तो गुरु जी तुम्हारी, अरे गाय दूध देती है तो गाय की सेवा करते हैं, ऐसे ही जीवन मुक्ति महापुरुष से आप सुख चाहते हो तो पालन करो, नहीं तो न मत करो। उसे क्या मतलब, उसे संसार मुक्त हो तो मुक्त हो गया, उसे तो कोई गर्ज रही नहीं। अब आप उसे चाहे तो पालन करो, नहीं तो मत करो। उसे तो गर्ज है नहीं शरीर की, अगर शरीर की गर्ज है तो मुक्त नहीं हुआ है, बद्ध है। शरीर की गर्ज है तो सबको गर्ज है, कुत्ते को भी, गधे को भी, मनुष्य को, शूर को, सबको बरोबर ही है, कोई फर्क कुछ नहीं। मैं जीता रहूं, कीड़ा मकोड़ा भी आवाज में घबराता है, दुख हो जाता है, तो सुखी दुख हो तो सुख है, क्योंकि सुख की चाहना छोड़ते नहीं और दुख उसको छोड़ता नहीं। जहर के लड्डू है, लड्डू तो आप नहीं छोड़ते, जहर आपको नहीं छोड़ेगा। अगर जहर आप नहीं चाहते तो जहर के लड्डू मत खाओ, तो जहर से बच जाओगे। लड्डू तो खाएंगे, जहर नहीं सर, ये संभव नहीं है। सुख तो होगा या दुख नहीं हो, दुनिया और दुख किसने हो आप बताओ, कोई और बताओ। इतनी विचार वाले हो, सुख नहीं चाहता है उसको दुख कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा बताओ। परिस्थिति सुख दुख की आ जाएगी, पर दुखी कैसे कर सकता है, किसी की ताकत है उसको दुख कर दे, कैसे कर देगा। दुखी करने की उसमें ताकत नहीं किसी की, कैसे करेगा दुखी। परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति तो आवेगी, सब क्या होगा, धनी के भी, गरीब के भी, साधु के भी, गृहस्थ के भी, भाई के भी, बहन के भी परिस्थिति आवेगी। अब परिस्थिति का अनुसार सुखी दुखी होंगे तो सुख दुख बैठेगा नहीं कभी, परिस्थिति ऊंच उठ जाएगी। इस वास्ते योग दर्शन में व्यास भाष्य है, ऐसे व्यास जी तो आचार्य पुराण कहने वाला है, योग पर भाष्य करने व्यास जी है, योग दर्शन पर है व्यास भाष्य। उस भाष्य में लिखा है कि ऋतुम्बरा तत्र प्रज्ञा, जो ऊंचे उठ जाए उनके ऋतुम्बरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। ऋतुम्बरा नित्यम सत्यम विभर्ति ऋतुम्बरा, सत्य को ऋतु को धारण करने वाली ऋतुम्बरा प्रज्ञा। तो वहां बताया प्रज्ञा प्रासाद मारूह अशोच अशोचित हो जनाय, प्रज्ञा प्रासाद प्रज्ञा रूपी हवेली के ऊपर चढ़ गया तो उसमें ऊपर चला गया, अशोच्य अशोचित हो, वो अशोच है, उसे शोक नहीं रहा, ना तो स्वयं शोक करता है ना उसके लिए किसी शोक की जरूरत है। सोचता है जना, सोच करने वाला देखता, कैसे देखता है कि भूमिष्ठा ने शैलस्था सर्वान प्राज्ञोन प्रसिद्ध, जैसे शैल के ऊपर बैठ पर्वत के ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर मरा कोई बाढ़ आ रही है, कोई आफत आ रही है, तो सब देखता है, वो तो शैल पर जाए उसको कहां सुनता है, उसको कोई बाढ़ है कोई दुख है कैसे, वो पृथ्वी पर उसको देखता है। ऐसे प्रज्ञा प्रसाद पर आरूढ़ होने पर सुख दुख से रहित हो जाता है। सब भूमिष्ठान शैलस्था भूमिष्ठान प्रज्ञा प्राज्ञों परिषदी को देखता है तो सुख दुख से ऊंचा उठ जाता है। सुख दुख से ऊंचा उठता है वही कर्मी होगी है, वही ज्ञान योगी है, वही भक्ति योगी है, वही सत्संगी है, सत के साथ उनका ही प्रेम है, सत्य उसको प्राप्त हुई है, सत्य प्राप्त हुई है, असत्य निवृत्त हो जाती है। असत्य क्या है, सुख दुख, असत में दोनों आवेगा आवेगा आवेगा, सत्य नित्य निरंतर है, असत है निरंतर, रहने वाला नहीं है, सत रहने वाला है, सत्य में सुख दुख कैसे आएंगे, असत के साथ संबंध रखने से सुख दुख होना होगा। इस वास्ते योग के दो परिभाषा बताई गीता ने, तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख का संयोग है वियोग नाम योग है, और समत्वम योग उचित है, समता का नाम योग है। तो सुख दुख से ऊंचा उठ गया योग हो गया, और समता में स्थित हो गया योग हो गया, बात एक ही दो परिभाषा की है। इस वास्ते सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए ये मानव शरीर है, सुख दुख भोगने के लिए शरीर नहीं है, ना सुख भोगने के लिए है ना दुख भोगने के लिए है। सुख दुख भोगते हैं तो वे तो जैसे कैद में है जूई कैद में है। अभी काम पड़ा था ना कैद में, जोधपुर जेल में भी गए, बीकानेर जेल में भी गया, इंदौर की जेल में भी गया व्याख्या दे दो, तो उनको मैंने कहा देखो भाई कैदी कौन है कि कर्म तो करे मर्जी से और उसका फल भोगे दूसरे की मर्जी से, और कैदी क्या है। ऐसे ही जितने काम करते तो अपनी मर्जी से दुख भोगते हैं पर दूसरे से, तो कैदी है सभी। जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब कैदी का लक्षण क्या, काम तो करे अपनी मर्जी से और फल भोगे दूसरे की मर्जी से, तो ये जितने दुख भोगते हैं क्या अपनी मर्जी से भोगते हैं, काम करते हैं अपनी मर्जी से, और क्या कैदी का लक्षण क्या है, कार्य करे अपनी मर्जी से दुख भोगे दूसरी मर्जी से, तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो विचार तब तक सब कह दिए, सब कह दिए, मनुष्य और पशु और पक्षी और कोई आयु और भाई हो बहन हो साधु और गृहस्थी हो सभी। तो अपनी मर्जी से करे कर्म तो अपनी मर्जी से फल भोगे दूसरी मर्जी से, और कह दी क्या ऐसा आप बताओ इतने बैठे बताओ कोई कह दी कि बैठ गया है तो दूसरी मर्जी दुख हो गई कह दी है दुख क्यों हो गए दुख है तो ठीक है पापों को नाश करने वाले है तो सुख तो तुम्हारे पुण्यों का नाश करने वाला है पाप तुम्हारे पापों का नाश करने वाला है दुख दुख बढ़िया हुआ कि सुख बढ़िया हुआ बताओ आपके पाप रहना चाहिए पुण्य रहना चाहिए आप कोई बताओ पाप का फल दुख भोग लिया तो पाप रहेगा क्या कर्जा ब्याज से दे दिया तो कर्जा रहेगा क्या पर तो दुख के भोग में तो पापों का नाश होता है और सुख के भोग में पुण्यों का नाश होता है एक चोर था तो वो रात्रि में बढ़िया के यहां से गुड़ चुरा ले आया गुड़ है गुड़ मीठा और कहा सेठ गुड़ खरीदो क्या कहा हाँ खरीदो लाओ भेजोगे तो वो तोलने लगा जो कुछ खावे या कुछ तोले या कुछ ज्यादा तोल ले तो वो बोला कि खा गुड़ तेरा ही मेरी क्या मेरे जितना पैसा मिलेगा वो तुम्हें है खा गुड़ तेरा ही खा गुड़ तेरा ही घटेगा मेरे का घटेगा खा घुटते रही अकाउ से खा घुटते रही जब घटता है किसे तेरे घटते मेरे पैसा वो सब मुफ्त में आएंगे तेरे यार चोर के लाया हूँ तो दे रहा हूँ खा घुटती रही तो तुम सुखी होते हो तो खा घुटते रही ये पुण्य नष्ट होता है और क्या होता नष्ट खा घुटती रही खा ले खा ले पुण्य का नाश कर लेगा मुफ्त में तो खा घुटती रही दुख में पापों का नाश होता है पाप में पापों के भोग में दुख का तो नाश होता है आज एक सजगता होती है और पुण्यों के फल भोगने में मैंने पुण्यों का फल भोगने में आदमी सुखी होता है आगाड़ी उन्नति में बाधा लगती है ये समझ आ गई दुख पड़ने पर आदमी सजग होता है अरे सूते की सुई लगा दो जग जाएगा तो सजगता होती है दुख में अरे गर्मी होती है हवा करो गहरी आ जाएगी नींद सुख में नींद गहरी आती है दुख में नींद जग जाता है तो दुख में पुराने पाप नष्ट होते हैं आगे सजगता होती है और सुख के भोगने में गहरी नींद आती है गफलत पूर्ति में होती है और पुण्यों का नाश होता है दोनों तरह का नुकसान है एक दो आदमी है 25-30 वर्ष हो दोनों ही एक तो बाप दादा सब बैठे है और वो काम करता है और एक 8-10 वर्षों में बाप बाप सब मर गए और वो 25 वर्षों में हो गया 20-25-30 वर्षों में दोनों में होशियार कौन सा होगा आप बताओ इसलिए बाप दादा परदादा बैठे हैं 25-30 वर्षों में हो गया एक साथ 8 वर्षों में बाप बाप मर गए कले वो 25-30 वर्षों का हो गया होशियार कौन होगा कौन होशियार बाप दादा बैठे वो रह जाएंगे इतना ही जिसके मर गए वो माना बहुत हुशियार हो जाएगा वो तो दुख में आगे उन्नति होती है लाले पापों का नाश होता है और सुख में पुण्य का तो नाश होता है आगे गफलत होती है आगे ऊंचा होता नहीं तो दुख के समान कोई हितकरण है ही नहीं पर कब जब सुख की इच्छा मिटा होता हो दुखी सुख की इच्छा करोगे तो दुख होगा ज्यादा दुख मिटेगा नहीं दुख होने पर भी सुख की इच्छा का त्याग कर दे सुख होने पर भी सुख सुख का भोग सुख की इच्छा कर दे तो दोनों से ऊंचा उठ जाएगा तो सुख से दुख कोई जाता नहीं है उसका बरोगे दूसरा देने कुबुद्धि है अहंकारों में इति वृथा अभिमान है झूठा अभिमान है अहंकारों में इति वृथा अभिमान है मैं सुख कर लेता हूँ मैं कर लेता हूँ तो फिर दुखी कौन रहेगा क्यों रहेगा बताओ आपके करने से ही सुखी हो जाओगे आप तो दुखी कौन रहेगा और क्यों रहेगा किस वास्ते रहेगा तो अहंकारों में प्रथा अभिमान है वही कर्मों के अनुसार होता है। तो अपने भावना है सुख की इच्छा वाले को दुख भोगना पड़ा है, और सुख की इच्छा ही छोड़ दे दुख आवेगा ही नजीक नहीं आएगा। सुख की इच्छा छोड़ने पर दुख कैसे आवेगा बताओ, आप कोई बताओ, इतने बैठे हो बताओ, हमारी सुख की इच्छा ही नहीं है कैसे आ जाएगा दुख। दुख क्या है, दरिद्रता क्या है, दरिद्रता दरिद्रता धन मिले, चीज मिले, मान मिले, आदर मिले, ये मिले, ये मिले, ये दरिद्रता। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बड़ी है वो दरिद्री है, ये तृष्णा नहीं है उसकी क्या है। चाह गई चिंता मटी मनवा बेपरवा, जिसके कसु नहीं चाहिए हर पद शाह बादशाह को बादशाह है, चाहना नहीं कुछ भी, ऐसा न करने वाला सुखी हो सकता नहीं, कभी कभी नहीं हो सकता। ऐसा चाहना का त्याग करने में दुख हो ही नहीं सकता, सुख की चाहना के बिना दुख कैसे होगा, कोई बताओ भाई इतने बैठे हो। तो दरिद्री के दक्षिण दो है, एक तो धन चाहता है परे पर, और एक भगत पर निर्वाह की वस्तु नहीं मिलती है, आवश्यक वस्तु नहीं मिलती है, दो है चीजें। और जिसकी तृष्णा मिट जाती है उसकी अवस्था वाली आवश्यकता पीछे पर पीछे होती है, वस्तु पर आती है। दरिद्रता जिसकी मिट गई, सुख की गुलामी धन की गुलामी मिट गई, तो आवश्यकता तो पीछे होती है, चीज पहले आती है। बच्चा पहले जन्मता है, दूध पहले आता है, दूध पहले आता है, बच्चा पीछे आता है। किसी बच्चा उद्योग करके दूध भी लेगा, ये विधान है, परमात्मा का विधान है। वस्तु मनुष्य के लिए है, वस्तु के लिए मनुष्य है, तो जो लिए है वह वस्तु पहले आएगी, परंतु कब, जब आप इच्छा छोड़ दोगे तब। इच्छा छोड़ोगे तो इच्छा करते हुए मिलेगी नहीं वस्तु, निर्वाह की वस्तु नहीं मिलेगी। और इससे रात दिन साधना करे, ये दो लक्षण है असली दरिद्री के, दरिद्री के दो लक्षण है, उस आवश्यक वस्तु नहीं मिलती है, ऐसी मिली वस्तु पहले मिलती है। अच्छा इच्छा आवश्यकता पीछे होती, जैसे रोटी जैसी डाली दोपहर पहले पहले पहले पहले रोटी जाएगा। एक माँ है, दो लड़के जवान जवान दो लड़के हैं, माँ रोटी बना रही है, दोनों को जी मार रही है। एक लड़का तो दिन भर बकरी से उतरता रहता है, और एक सुबह उठेगा शाम को करेगा, दोनों बैठे हैं तो माँ उसको देती पहले कि ये थाली उठ जाएगा तो शाम तक नहीं खाएगा। वो कहे माँ मेरे को दे, अरे ठहर जा, वो प्रेम कम नहीं माँ का, माँ के दोनों बेटा देती प्यारे दोनों होते हुए जो सही में उसको पहले दे गई। अब वो भूख दोनों को है, पर वह तो भूख से पहले दोनों तैयार हो जाते हैं, और भूखे रहते हैं तैयार नहीं, मन नहीं सर ठहर जा, तू ठहर जाए। पक्षपात नहीं, माँ का माँ का पक्षपात करेगा, दोनों को भोजन कराना ही है। तो इस तरह से जो नहीं चाहता है उसको वस्तु पहले मिलती है, तो चाहने वाले को पीछे मिलती है। आवश्यकता पड़ेगा आपकी, आवश्यकता पीछे होगी, वस्तु पहले आएगी, ऐसी बात होती है, निश्चित बात, सच्ची बात, पक्की बात है। तो इच्छा करने से दरिद्रता होती है, इच्छा करने से दरिद्रता होती है, और जिसकी इच्छा नहीं है वो धनवान है। श्रीमान से को यश समस्त दोष को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण श्रीमांस को यस्य समस्त दोष। सोने पांच बीसी छब्बीसी सात बीसी आठ बीसी दस बीसी दोष हो गया, पांच बीसी सही बात है। जो जो धन बढ़ता है तो उसमें दरिद्रता बढ़ती रहती है, तो लोग समझ नहीं सकता, पतन होता है, वो कीच में फंस जाता है ना, जीवन चला चलता है क्योंकि फंसते ही जाता, फंसते ही जाता, फंसते ये बात नहीं है। हाथी कीच में फंस जाए निकाल कार से उठाने वाला कितना आदमी से ऐसी फंस जाता है, इतना धन जाता है, इतना काम धंधा रहता है, इतना काम। हमारे सत्संग ऋषिकेश में आया करते कलकत्ते के एक सज्जन, वो कहते थे ये आदमी सत्य क्यों नहीं करे, दलाली करते थे कि दलाली करता हूँ तो फायदा नहीं होता, मेरा काम चलता है, ये क्यों नहीं करते। उनके खुद के धन हो गया, अब सच में कम आ गए थे, बस वो क्या बात है, तुम्हारा भविष्य नहीं मिलता है, सत्य नहीं मिलता। लोगों ने कहा इन पैसा रोटी खाने ऐसी सत्संग करे, मुझे सत्संग करे कैसे, आप इतनी लगी है वक्त नहीं मिलता उनको, ये बड़े बड़े अवसर हो जाते हैं उनको वक्त मिलता है, बड़े बड़े बड़े हो, बड़े हो, बड़े बड़े हो गए, बड़े हो गए, बड़ा तली जो तेल में कि ये बड़ा इसको काम दे जाएंगे, अपने संतोषात अनुतोष हो जाता है, संतोष तुल्यम मिली है जाने तो, जब आवे संतोष रज धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान, सब धन दूर। संतोष तुल्य मिली है, संतोष होगा मिली की धन है ही नहीं, मोह हर इस वास्ते सुख दुख देने वाला दूजा नहीं है, सुख की इच्छा से, सुख की आशा से, सुख के भोग से दुख नहीं होता है, सुख की कामना मत रखो, सुख की आशा मत रखो, सुख भोगो मत, दुख नहीं आएगा, याद कर लो कामना देखो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अनापृति है, अतिवृष्टि है, ज्यादा वर्षा हुई, थोड़ी वर्षा हुई, घाम ज्यादा तप गया, गर्मी ज्यादा पड़ी, आदमी मर गए, ये है आदि भौतिक। चोर है, डाकू है, सिंह है, व्याघ्र है, सर्फ है, आदि सदैव आदि भौतिक। और आध्यात्मिक भीतर में चिंता हो रही है, धर्म हो रही है, पागल हो गया, ये है आध्यात्मिक आगे आदि भौतिक, तीन तरह दुख होता है। ये दुख मिलने के कारण है, वो कारण स्वेच्छा परीक्षा परीक्षा ऐसे होता है, और भी कई भेद है। तो पूछा है कि आजकल सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू चोटी क्यों नहीं रखते हैं, हिंदू जाति एक दूसरे गरीब को सहयोग क्यों नहीं करते हैं, स्वार्थ मात्र ज्यादा हो गई और धर्म का ज्ञान नहीं रहा, ना तो धर्म का ज्ञान है ना धर्म का आदर है, सनातनी कहलाते हैं, ना तो धर्म का आदर है मन में, न उनका ज्ञान संबंध में साधन क्या है। मैंने ठीक देखा है जैनियों के जैन धर्म का ज्ञान नहीं, सनातनियों को सनातन धर्म का ज्ञान नहीं, आर्य समाजों को आर्य धर्म का ज्ञान नहीं, जिसमें वे कहते हैं अभिमान करते हैं उस खुद धर्म का ज्ञान नहीं, उनको बहुत कम आदमी मिलेंगे, जैन धर्म को जानने वाले बहुत कम मिलेंगे, सनातन धर्म को जानने वाले बहुत कम मिलेंगे, मानने वाले कहीं मिल जाएंगे, तो इस वास्ते वो धर्म में अनुभव नहीं रहते, वो नकल करते हैं दूसरों की, और चोटी नहीं रख रहा, चोटी नहीं रख रहा, मैं तो क्या करूँ, चोटी धोती दो रखो भाई, थे हिंदू हो तो चोटी धोती दो रखो, जब चोटी धोती मेरे क्या हुआ, मुसलमान ईसाई यहाँ का गुलाम हो गया, चोटी कटिया हो गया, चोटी कटिया मारवाड़ में चोटी कटिया कौन होते हैं, गुलाम रहते हैं, काल पड़ गया उस काल में अन्न नहीं मिले तो भाई हम अन्न देंगे पालते हैं, तो वो चोटी कटिया, चोटी कटिया होते हैं आज जानते नहीं लोग, वे चोटी कटिया चोटी काट ली गई होंगी, गुलाम रहेगा पीढ़ियां तक उनकी गुलाम रहेगा, इस तरह से आज ईसाइयों के मुसलमानों के गुलाम है चोटी कटिया, चोटी कटिया गुलाम है मुसलमानों के, ईसाइयों के लुंगी पहनते हैं चोटी काट देते हैं, न धोती पहनते न चोटी होते, ये मुसलमानों की चेला है, संतों की चेला नहीं है, ईसाइयों की चेला है, चोटी धोती नहीं, तो आप बताओ सब ये कारण है। बोले कि ये हिंदू गरीबों को ठुकराते हैं और मुसलमान हिंदुओं को रुपया देकर अपनी जाति में मिलाते हैं, कितने दुख की बात है, ये दुख की बात क्या करें, आपके पास धन आपके भाइयों को भी नहीं देते हो, वे दूसरों को देते हैं, उनके मिलाने में भी क्या है कि बहुत ज्यादा मिल गया, क्या हिंदू है जो गर्भपात करो, ऑपरेशन करो, नसबंदी करो, तो तो नष्ट हो जाओ, संख्या घट जाएगी, इधर कई बन जाएंगे मुसलमान, कई बन जाएंगे ईसाई, और आप आगे बढ़ दोगे नहीं, हम दो और हमारे दो, हम दो एक और हमारे एक, खत्म हो जाओ स्वयं, और वे खत्म करेंगे, वैसा क्या होगी सोच लो आप, ये मानते है नहीं करो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, नाश वाले बुद्धि खोटी वाली बुद्धि, ये दशा है, विपरीत बुद्धि हो रही है। कहते हैं तो क्या स्वामी जी पता नहीं, स्वामी जी जानते नहीं, जानकार जाने मेरे घर क्यों आए भाई, अनजान के पास हूँ, दशा क्या होगी तुम्हारी दशा, कहीं तो मुसलमान बन जाएगा, कहीं ईसाई बन जाएगा, जन्म देने को तो जन्म देते देते नहीं, जन्म होगा नहीं तो क्या दशा होगी, मुसलमानों का राज हुआ तो खास आपने शंकर का धर्म तोड़ दिया, खास राम जी का तोड़ दिया, कृष्ण भगवान ने तोड़ दिया, जगह जगह मंदिर तोड़ दिए, यह दशा होगी, ये दशा यही होने वाली है, और रात रात यही जल सका है, कहा होता है, अब मानते नहीं, एम आई ये मानते नहीं, गर्भपात करती है, महान पाप, गर्भपात की बात बहरहाल, कल एक जैनी की लिखी हुई पुस्तक देखी, गर्भपात किसने करते हैं, जो बच्चा है वो बच्ची थी, बच्ची उसको बजाया, बच्ची गर्भ में बच्ची, तो उसके पास जो गर्भाधार करने की जो थैली है जिसमें बच्चा रहता है बच्चाधानी, उस बच्चाधानी के पास तो कर लिया तो वो कांप जाती है, छोटी छोटी गर्भ में है अभी, जन्म नहीं अभी, वो कांप जाती है, अब वो चार बजे ऊपर लगता है तो दो टुकड़ा कर दिया, फिर कई टुकड़ा कर दिया, ये टुकड़ा करके पीछे माथा का दो टुकड़ा किया, वह दो टुकड़ा लिया, पीछे टुकड़ा टुकड़ा निकालते हैं, वह टुकड़ा कोई भीतर ले जाए तो सड़ जाए तो माँ मरेगी, अरे वो तिर शस्त्र लगाते हुए कहीं लग जाएगा तो माँ मरेगी, और ये बंद हो जाता है आगे काम बढ़ेगा तो माँ मरेगी, इतना काम जोखिम का उठा लेते हैं, मन पाप करना है, पाप कितना होता है, ब्रह्म हत्या से दूरा पाप होता है, बालक ने बेचारे ने कोई कसूर नहीं किया, आपने अपने सुख के लिए तो उस पर स्थापन किया और आप ही उनको काटते हो, ये माँ है कि डाकर है,